lâu thế nhàn vô ngày đại bi tâm đà la ni nam mô an ra na la ra ya ya mô a ni ya ba lô thiên đế thương ban ra ya bồ đề tăng độ bà ya ya ma ca lô ni ca ya ta ban ra ban về số đà ca đăng tọa mô na thiên lần đòi mong a ni ya ba lô thiên đế thương hoàng ra đăng ta ba mô na ra thì ye ri ma ban ra sa đế tăng bà ta ta ma tăng ra na ma ba ya ma ban đăng đâu đa đề ta ca ba lô e lô ca đê ca ra đê ni ye ri ma bồ đề tăng đô tăng bà ba ma ra ma ra ma e ma e ni đà dừng cũng lô u lô kim mong đô lô đô lô phạn xà giả đê ma ra ra đê đê đê ta hoàng ra ya ra ra ya ra ba ma ba ma ra mùng đê lê ye ye ta na na ra dâm hoàng ra xà lai vật xà vật dâm hoàng ra ra ya u lô Yao da yao da ya i re ni ya na ra de de re san ni na ma ya ma na ta ma da ya ta ma ma da da ya ta ma da da yo ne da ma da ya ta ma na ra ti ta ma ma ra na ra ta ma ya ta ma ta ma ma da da ya ta ma ya ti ma da da ya ta ma ma ra ma ya ta da ya ta ma na ra ti ma na ra ya ta ma ma ba ni da ni ra ya ta ma Ya ta ba ta niệm đâu bằng đã là bằng đại ya ta ba đâu nam mô a di đà na ra ra ya ya mô a di đà bà lô thiên đế tương bát ra ya bồ đề tâm đồ bà ya ya ma ca lô ni ca ya ta bằng ra bằng về số đạt na đăng tọ mô na thiên lần đòi mong a di đà bà lô thiên đế tâm hoàng ra lắng đà bà mô na ra thì e di ma bằng ra sa đế tâm bà ta ta ma ta ta na ma bà ya ma bằng đà đâu đa địa ta ca bà lô Đà la ni nam nam mô a ra na ra ra ya ya mô a ni ya ba lo di đề cương ba ra ya bồ đề tăng đồ ba ya ya ma ca lo ni ca ya ta bằng ra bằng về sau đang ta đang tỏ mô ta tiên lần đòi mong a ni ya ba lo di đề tăng hoa ca lắng ta ba mô na ra di ya ri ma bằng ra sa đề tăng ba ta ta ba tăng ra na ba ba ya ma bằng đang đâu ra đề ta ca ba lo Đà Lạt đi. nam mô a ra na ra ra ya ya mô a ni ya ba lo di đề cương ba ra ya bồ đề tăng đồ ba ya ya ma ca lo ni ca ya ta ba ra bằng về số đa ca đăng tọ mô na thiên lần đòi mong a ni ya ba lo di đề tăng hoàn ra đăng ta ba mô na ra thì ni ma bằng đa sa đề tăng ba ta ta ba ra ra na ba ra ya ma bằng đăng đồ đa đề ta ca ba lo di lo ca đề ca ra đề Bồ đề tăng đo tăng ba ba ma ra ma ra mai mai đi đại diện cũng lâu lâu kim mong đồ lâu đồ lâu phật già già đi ba ra ra đề đề đề ra hoàng ra ya ra ra ya ra ba ma ba ma ra mùng đề đề ai ai tân na na ra tham hoàng ra xả lai ra xả ra tham hoàng ra ra ya lâu lâu ma ra lâu lâu ai đi tạo ra ta ra thân đi ya ra ya ra ya na ra thì đều đi thẳng đi na ba ya ma na ta ba na ya ta ba ma thân na ya ta ba thân na yu nghe thân bằng na ya ta ba na ra thì ta ba ma ra na ra ta ba ya ta ba ta ba ma thân na ya ta ba ya ni ma thân na ya ta ba ma ra ma ya thân na ya ta ba na ra thì bằng na ra ya ta ba ma ba ni thân ni ra ya ta ba mo an ra na ra ra ya ya chuyển đây thân bằng ra và ta bà ta niệm đâu bằng đà la bằng đà và ta bà đâu đi nhàn vô ngày đây bi tâm đà la ni nam mô a ra na ra ra và ya mô a ni ya bà lộ thiên đế cương bằng ra ya bồ đề tăng đồ bà ya ya ma ca lô ni ca ya ta bằng ra bằng về số đà ca đăng tọ mô na thiên lần đòi mong a ni ya bà lộ thiên đế tăng hoàng ra đăng đà bà mô na ra thì ni ma bằng đà sa đế tăng bà ta ta ba ta ta na ba ba ya ma ba ta đô ra đề ta ca ba lo e lo ca đê ca ra đê ni e ri ma bồ đề tăng đô tăng ba ba ma ra mai mai đi đại diện cũng lâu lâu kim mong đô lâu phật già già đi ba ra ra đề đề đề ra hoàng ra ya ra ra ya ra ba ma ba ma ra mùng đề đề ai ai tân na na ra tham hoàng ra xả lai ra xả ra tham hoàng ra ra ya lâu lâu ma ra ta ra ta ra thân đi ra ya ra ya ra ya ra ra đi na ba ya ma na ta ba na ya ta ba ma thân na ya ta ba thân na yu nghe thân bằng ra ya ta ba na ra thì ta ba ma ra na ra ta ba ya ta ba ta ba ma thân na ya ta ba ya ni ma thân na ya ta ba ma ra ma ya thân na ya ta ba ma ra thì bằng na ra ya ta ba ma ba ni thân ni ra ya ta ba mô an ra na ra ra ya ya chuyển đây thân bằng ra ya ta ba ta niệm đâu bằng đà la bằng đà ya ta ba đâu đi nhàn vô ngày đây bi tâm đà la ni nam mô an ra na ra ra ya ya mô an ni ya ba lo di đề cương bằng ra ya bồ đề tăng đồ ba ya ya ma ca lo ni ca ya ta bằng ra bằng về số đà ca đăng tọ mô na thiên lần đòi mong a ni ya ba lo di đề tăng hoàng ra đăng đà ba mô na ra thì ni ma bằng đà sa đế tăng ba ta ta ba ta ta na ba ba ya ma bằng đà đâu đa đề ta ca ba lo e lo ca đê ca ra đê ni e ni ma bồ đề tăng đo tăng ba ba ma ra ma ra mai mai ni đại diện cũng lâu lâu kim mong đồ lâu đồ lâu phật già già đi ba ra ra đề đề đề ra hoàng ra ya ra ra ya ra ba ma ba ma ra mùng đề đề ai ai tân na na ra tham hoàng ra xả lai ra xả ra tham hoàng ra ra ya lâu lâu ma ra lâu lâu ai đi tạo ra ta ra thân đi ya ra ya ra ya ai đi đi ya ra ra đi đi đi thân đi na ba ya ma na ta ba na ya ta ba ma thân na ya ta ba thân na yu nghe thân bằng ra ya ta ba na ra thì ta ba ma ra na ra ta ba ya ta ba ta ba ma thân na ya ta ba ya ni ma thân na ya ta ba ma ra ma ya thân na ya ta ba na ra thì bằng ra ra ya ta ba ma ba ni thân ni ra ya ta ba mô an ra na ra ra ya ya chuyển đây thân bằng ra ya ta ba ta niệm đâu bằng đà la bằng đà ya ta ba đâu đi nhàn vô ngày đây bi tâm đà la đi ni nam mô a ra na ra ra ya ya mô a ni ya ba lo thi đề thương ba ra ya bồ đề tăng đồ ba ya ya ma ca lo ni ca ya ta ba ra bằng về sau đang ta đang tỏ mô na thiên lần đòi mong a ni ya ba lo thi đề thương ba ra lắng ta ba mô na ra thì ya ri ma bằng đa sa đề ta ba ta ta ba ta ta ta ba ba ya ma bằng đa đâu đa đề ta ta ba lo Yeah.